Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Частка чацвёртая. Таварыш Чорт Бруевіч. Глава 35. Вальдемар Венедыктавіч, дырэктар пасялковай школы, любіў рана ўставаць. Гэтая някепская звычка засталася ў яго яшчэ са студэнцкіх часоў, калі ён узяў за манеру падымацца ў любы дзень а 6 раніцы, рабіць невялікую прабежку па парку, а потым, да пачатку заняткаў, хаця б гадзінку пачытаць шматтомную «Історію государства расійскага» С. Салаўёва. Прабежак па парку Вальдемар Венедыктавіч ужо даўно не рабіў, апошнімі гадамі ён так азыс, што і да кухні дайсці стала праблемай. Але ў школу ён любіў прыходзіць раней за настаўнікаў, каб няспешна абысці сваю немалую гаспадарку ды праверыць, ці ўсё ў парадку, ці ўсё на месцы. У гэты дзень, наблізіўшыся як звычайна а 7 раніцы да дзвярэй школы, ён заўважыў на іх невялікі белы аркуш фармату А4. Вальдемар Венедыктавіч вельмі здзівіўся. Ён нікому раней не дазваляў вешаць аб'яву ў такім важным месцы. Адчуўшы нядобрае, ён паскорыўся, падышоў і ўтаропіў у паперку дзве карыя гарошыны. Хутка прабегшыся па тэксце, Вальдемар спалатнеў, потым пачырванеў і спатнеў. Азірнуўшыся па баках, ён сарваў улётку, сунуў кішэню і ў паніцы кінуўся да свайго кабінета. Там ён плюхнуўся ў фатэль, выцер з лба пот і прачытаў ізноў. Змест аб'явы быў кароткі. Усім ахвочым прапаноўвалася 7 лістапада а 5 гадзіне вечара прыйсці ў бібліятэку і стаць дэлегатамі ўстаноўчага сходу новага грамадскага руху «Локіс Офф». У праграме даклад «Локіс ёсць», выступы і дыскусіі на тэму «Локіс жыў», «Локіс жывы», «Локіс будзе жыць», прыняцце рэзалюцыі «Локіса няма», запіс у грамадскі рух «Локіс Офф», выбары старшыні, сябраў палітбюро і рэвізійнай камісіі, канцэрт, гарбата і салодкія пернікі. Пры сабе рэкамендавалася мець пашпарт. Пад аб'явай стаяў подпіс «Локісов». Гэтае ж слова толькі вялікімі тлустымі літарамі лагатыпам было вынесена і ў шапку ўлёткі. Тут тры апошнія лацінскія літары былі аддзеленыя ад астатніх з лучком, а паверсе рукой невядомага дызайнера чорным фламастерам у іх была ўпісаная стылізаваная галава медзведзяняці. Нечым Мішка нагадваў эмблему Маскоўскай алімпіады 1980 года, аднак у адрозненне ад таго меў шырокую галівудскую смешку. Два рады вясёлых буйных зубоў гулліва красаваліся з улёткі. Першым парывам Вальдемара Венедыктавіча было неадкладна бегчы дадому ды пакаваць чамаданы, затым кінуцца на трасу, дабрацца да раёна, а адтуль найбліжэйшым жа цягніком з'ехаць у Саратаў. Ён тузануў шуфляду стала і пачаў нервова корпацца ў паперах. Намацаўшы пачак неяк даўно прыхаваных цыгарэт, выскачыў з кабінета. Вальдемар не паліў ужо шмат гадоў, але зараз яму тэрмінова патрабавалася не абы якая доза нікаціну. Выбегшы на падворак, ён па старой школьнай звычцы панёсся да далёкага кустоўя ў канцы стадыёна. «Што гэта?» – ліхаманкава меркаваў ён, няўмела чыркаючы запалку за запалкай. «Ультыматум, прысуд, пагроза, чорная метка, галава кабылы!» Адно ён ведаў дакладна, гэта, напэўна, нейкая страшная крамола. Яму, дырэктару школы, у святы дзень, гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі, прапаноўвалі ўступіць у гэтую нялюдскую, вядома ж, контррэвалюцыйную арганізацыю, а можа нават і быць абраным сябрам рэвізійнага камітэта. У іншай сітуацыі ён бы, натуральна, не пайшоў ні на які ўстаноўчы сход. Аднак, Божа, навошта? Хто падказаў яму гэтую ідэю? Якая ж ты ідыётка, Марыя? Бо гэта ёсць тая прапанова, ад якой немагчыма адмовіцца. Чорт мяне падаткнуў уступіць у гэтую мафію, кляў сябе Венедыктавіч. Хай бы уже з'ели тихо и непрыкметно, а теперь жаруть со скандалом и ганьбой. Мало того, что конец карьеры, дык яшчэ и распнуть просто на порозе школы, и неводная скотина не засмуткуе и не заплача. Надворот, усе гэтые малолетние вупыры со старейших, сярэдніх и молодших классов будут только бясконца радыя, будут скакать вакол тела и кидать в яго фантики с-под карамелек. Вальдемар затоптал недопалок и кинулся назад. Однако, калі ён ужо амаль подбег до уваходу, о жах! Ён зноў убачыў улётку на дзвярах школы. Вальдемар збялеў, але зразумеўшы, што мафія за ім назірае, пакінуў аб'яву на месцы. Вляцеўшы ў свой кабінет, ён замкнуў дзверы і наглуха зашморгнуў шторы. Выпаліўшы яшчэ адну цыгарэту проста на працоўным месцы, ён падышоў да акна і праз маленькую шчылінку ў парцеры пачаў назіраць за подступамі да школы. Калі ля ўваходу паказалася Марыя Якаўлеўна Дзінерштейн, завуч па выхаваўшай працы, ён выскачыў у калідор, зацягнуў яе ў кабінет і зноў наглуха зачыніў дзверы. «На, Маша, чытай!» Ён працягнуў ёй улётку. «Я ўжо ў курсе!» Яна дастала з кішэні такую ж, знятую толькі што з уваходу. «Это была твоя, Маша, ідэя!» Вальдемар уперыў яе дзве чорныя гнеўныя гарошыны. «Если я не пойду, ты знаешь, что они со мной сделают. Это же мафия, Маша, да еще какая! Медвежья! А если я пойду, конец карьере, боже! Запишут в учредительное собрание, это же БНФЭ! Оппозиция, Маша! Боже, за что, за что? Снимут с должности, сделают простым учителем истории. И это в лучшем случае, а то и вообще уволят!» «Хорошо, хоть сейчас из партии не исключают! Боже!» Ён закатил горошины до неба. Волчий билет на всю оставшуюся карьеру! Я понимаю, тебе хорошо! Ты как бы ни при чем, а может, как раз и при чем?» Вальдемар блеснул окулярами. «Может, ты этот план нарочно придумала, чтобы занять мое место?» «Конечно! Как я сразу не догадался, ведь тебя же...» «Мария Яковлевна, душечка, наверняка посадит на директорское кресло!» «Хопить и стырыть, Вальдемар!» Мария грозно стукнула по столе указкой. «Что ты, як баба, аж брыдка! У меня и у думках не было ничего такого. Але зараз ничего не застается, ты обовязаны пойти. Только не паникуй раней часу, я поразмаўляю с Лапицким. Може, он погодится зрабіць тебе подвойного агента. Будешь працаваць под прикрыццем, тады и директорское кресло захаваешь, и у банде глядишь поступово на кіроўную посаду просунешься. Може, нават будешь загадывать ревизийной комиссией. А ведаешь, что такое ревизор у банде?» «Что ты несешь? Маша, какой ревизор, какой двойной агент? Это же мафия! Ты что, не знаешь, что они делают со стукачами? Ты что, не смотришь телевизор?» «Добро, успокойся, дай мне час. Я продумаю стратегию и скажу, як ты повинен себе поводить на этом установчем сходе».